złotych. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bond Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 czerwca, jest 15. Anna Kowalin-Brancati, zapraszam na serwis. Rząd potrzebuje czasu i przesuwa termin wprowadzenia strefy buforowej na granicy z Białorusią. Politycy przyspieszają na ostatniej prostej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W piątek o północy cisza wyborcza. Wełku, sprzątanie po wielkiej burzy, zalane są ulice, podwórka i domy. Przesunięty został termin wprowadzenia strefy buforowej na granicy z Białorusią. Rząd potrzebuje jeszcze kilku dni, aby ogłosić rozporządzenie w sprawie rozszerzenia tej strefy, powiedział szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Chcemy jeszcze trochę czasu, kilku dni mieć na konsultacje z samorządami, z Parkiem Narodowym, z organizacjami społecznymi. Ja rano taką dyspozycję przekazałem wojewodzie podlaskiemu, żeby takie rozmowy podjął. Chcemy, żeby to rozwiązanie w maksymalnym stopniu uwzględniało interesy lokalnej ludności, lokalnych przedsiębiorców. Premier Donald Tusk zapowiadał w środę, że strefa buforowa na granicy z Białorusią obejmie około 27 miejsc, głównie w powiecie białostockim i hajnowskim. Do piątku do północy trwa kampania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Politycy zachęcają do głosowania i poparcia swoich partii. Wiceszef Platformy Obywatelskiej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, liczy na lepszy wynik swojego ugrupowania niż w wyborach w 2019 roku. Mam nadzieję, że Koalicja Obywatelska wygra te wybory. No i mam nadzieję też, że przynajmniej te 19 mandatów, które są prognozowane, będziemy mieli wraz z mandatami, które otrzymają kandydaci PSL-u, którzy są z nami w największej frakcji Europejskiej Partii Ludowej. Jest szansa na to, że będziemy pierwszą, być może drugą delegacją w najsilniejszej frakcji i to by się przełożyło naprawdę na bardzo poważny wpływ na pracę Parlamentu Europejskiego. Jesteśmy aktywni, jeździmy po Polsce, tak mówi szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Dodaje, że prezes Jarosław Kaczyński oraz inni liderzy PiSu wspierają kandydatów i będą to robić do ogłoszenia ciszy wyborczej. My opieramy naszą aktywność na programie. Ten program konsultujemy z ludźmi, a więc program jest efektem naszych spotkań. Pan premier Jarosław Kaczyński jest aktywny, a więc do końca kampanii wyborczej, do północy w piątek, na pewno i pan premier Kaczyński, i liderzy, i kandydaci będą aktywni. Głosowanie w Unii rozpocznie się w czwartek i potrwa do niedzieli. Polacy, podobnie jak obywatele większości krajów, pójdą do urny 9 czerwca. Prognozy mówią, że partie głównego nurtu będą osłabione w porównaniu z sytuacją sprzed 5 lat, ale nadal utrzymają większość. Prognozuje się, że wybory w skali całej Unii wygra Europejska Partia Ludowa, do której należą w Polsce Koalicja Obywatelska i PSL. Choć centroprawica będzie mieć mniej głosów niż obecnie. To samo dotyczy socjaldemokratów z polską lewicą w szeregach, liberałów, w skład których wchodzi Polska 2050 i europejskich zielonych. Mówi mi Janis Emanuelidis z Centrum Polityki Europejskiej. Partie mainstreamowe poniosą na pewno straty, natomiast radykalna prawica poradzi sobie dobrze. A później w nowym europarlamencie poparcie będzie musiała uzyskać przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która ubiega się o drugą kadencję. Już 5 lat temu było to trudne. Tym razem uzyskanie większości może być jeszcze trudniejsze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zalane ulice, chodniki, podwórka i budynki to krajobraz Ełku po intensywnych opadach deszczu połączonych z burzami, gradem i silnym wiatrem. Na nogi była postawiona każda jednostka Straży Pożarnej w powiecie ełckim, mówi Grzegorz Różański z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie. Strażacy pracowali w tym zakresie do północy. Praktycznie wszystkie zastępy Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotniczych straży pożarnych z powiatu ełckiego były w ciągłej pracy do późnych godzin nocnych. W tym samym czasie doszło również do poważnej sytuacji na szlaku kolejowym. Pociąg zbliżający się do stacji w Ełku uległ awarii. Wymagana była ewakuacja blisko 200 osób przez liczne torowiska. Udział w tych działaniach wzięli również strażacy. Mieszkańcy Ełku, którzy potrzebują wsparcia, mogą się zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli pieluszki Pampers Premium Care rozmiar 4, 2 opakowania po 104 sztuki za 169,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 279,99. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 15. Tonacji Trójki. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, ten program nosi tytuł W tonacji trójki, to oznacza, że będziemy słuchać muzyki, a ponieważ ja właściwie sama przyjęłam na siebie, to nie jest ciężkie w ogóle brzemię, więc jest to raczej przyjemność bycia takim pośrednikiem pomiędzy tym, co można oglądać, a tym, czego można słuchać, fascynując się wyborami osób, które wkładają, czy też przemycają, a czasami bardzo świadomie komponują obrazy filmowe, serialowe za pomocą piosenek. Tak więc od razu powiem, że czekałam już od dawna na to, aby od tego konkretnego utworu móc rozpocząć program. No i zdarzyła się okazja. Fantastycznie zaczyna dzisiaj Rodriguez. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? To jest taka obłędna piosenka. Wszystko w tych 2 minutach i 28 sekundach się zawiera. Sixto Rodriguez. Ale wcale ten utwór nie przyszedł dzisiaj do nas, już tak pozwolę sobie mówić w naszym imieniu, za sprawą Sugarmana. Chociaż wspominałam film Sugarman, dokument, który właśnie pokazywał takie ponowne zainteresowanie muzyką Sixto Rodriguez'a jakiś czas temu. Ten dokument zresztą można znaleźć. 12 lat mija od jego premiery, ale cały czas ta historia jest tak samo poruszająca. Zupełnie inny, muszę tu powyłączać wszystkie sygnały. Zupełnie inny film spowodował, że ten utwór do mnie wrócił, nabierając dodatkowych znaczeń, bo właśnie o tym trochę rozmawiamy w tych poniedziałkowych tonacjach trójki. Dodatkowych znaczeń za pomocą zdjęć i akcji serialu, który można oglądać na jednej z platform streamingowych. Ten serial przenosi nas wprost do lat 80. Nowego Jorku, co oznacza, że poza samą historią opowiedzianą, a ta jest bardzo intrygująca. Chodzi o syna, który znika w, tutaj tak zagajam, aby niczego nie popsuć, w niewyjaśnionych okolicznościach. Oczywiście z rodziny, która ma swoje problemy, rodzice mają swoje problemy, syn ma swoje, ojciec do tego zajmuje się zawodowo rozbawianiem dzieci i walczeniem o szansę na rozbawianie dzieci z dorosłymi. No ale przenosi nas także w problemy i nawarstwiające się rozmaite wątki, które wiążą się z samym miastem, bo Nowy Jork, tak myślę, w latach 80., oczywiście wiem to wyłącznie z książek, muzyki i filmów, które na ten temat oglądam, to nie była taka metropolia jak dzisiaj. Raczej była szarpana wieloma problemami i to takimi problemami, które często dla wielu osób kończyły się ostatecznie. Tak więc ilustracja właśnie takimi zdjęciami w tym filmie, który wspaniale przenosi nas do tego Nowego Jorku za dnia i Nowego Jorku nocą, pełnego podejrzanych ludzi, podejrzanych miejsc, podejrzanych klubów, w których wcale nie tylko szuka się rozrywki, no po prostu złożenie idealne. A więc idąc jeszcze dalej przez to, jak twórcy tego filmu pomyśleli, o, to był dobry akcent, pomyśleli o muzyce, która mogłaby historię graną w głównej roli, tutaj podejdę do tego nazwiska, Kasia Borowiecka udzielała mi korepetycji, myślę, że i tak się powinna, w każdym razie Benedicta Cumberbatcha. Mniej więcej tak chyba powinno brzmieć to nazwisko. Więc ta historia z jego twarzą, ale także z twarzą pewnego nie do końca sympatycznego potwora, mimo że wygląda trochę jak potwór z bajki dla dzieci właśnie, jest ilustrowana wieloma utworami, które ponownie zyskują wspaniałe konteksty, jak na przykład The Cure. Tutaj w ogóle uśmiecham się sama do siebie, że oto ja zagram The Cure na antenie Trójki. Chyba mi się to nie zdarzało, przynajmniej nadmiernie często. No więc te utwory, które niby dobrze znamy, ich konteksty wydają nam się oczywiste, nabierają nowych ciał. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thin. He will wait until you give your Dwa wspaniałe utwory, dwa wspaniałe brytyjskie zespoły. Najpierw The Cure, a teraz Iko and the Bunnymen. The Killing Moon to oczywiście od Iko and the Bunnymen, a wcześniej A Forest. No i dwa brytyjskie zespoły, które wspaniale swoją muzyką oplatają mroczną historię dotyczącą Stanów Zjednoczonych, a dokładnie Nowego Jorku. W serialu Eric główną rolę gra brytyjski aktor. Zresztą tych brytyjskich tropów, a może nawet pewnych takich no ironicznych zagrań, tak bym powiedziała, jest znacznie więcej. Ale nie będziemy oczywiście teraz takiego tropu prowadzić, bo mnie interesuje najbardziej trop muzyczny i to, w jaki sposób wchodzący często bardzo głośno, czy też z przytupem do popkultury, a seriale mają taką moc i myślę, że ten serial będzie miał taką moc, utwory potrafiają, jak tacy wspaniali archeolodzy, wyciągać utwory, o których po prostu nie pamiętamy. One są nadal świetne, ale mając tyle nowości do wyboru, zapominamy o tych wspaniałych evergreenach, czy też po prostu piosenkach, które są poza czasem. No i jeszcze jedna artystka, którą serial Eric przywołuje. Artystka, która myślę, gdyby ktoś sprawdził jej zdjęcia, albo w ogóle sprawdził jej koncerty, a może ktoś był nawet na jej koncercie, może się kojarzyć z inną amerykańską, ale ta jest brytyjska, Joan Armatrading. No już teraz myślę, że dojrzała bardzo pani, która swoim orężem uczyniła słowa i gitarę, więc ta ciemnoskóra wokalistka na scenie zawsze staje z gitarą akustyczną. Oczywiście zdarzają się też innego rodzaju aranże jej utworów. Za chwilę posłuchamy takiego, w którym odezwą się nawet instrumenty dęte, ale gdyby ktoś miał takie skojarzenie halo, halo, to nie tylko Tracy Chapman opowiada swoje życie stojąc na scenie z gitarą. To rzeczywiście nie tylko w Stanach Zjednoczonych popularny sposób, ale także w Wielkiej Brytanii, trzymając się tego brytyjskiego tropu w serialu, który opisuje mroczność amerykańskiego Nowego Jorku w latach 80. Przechodzimy właśnie na spotkanie z Joan. To jest utwór, którego wcześniej, przyznaję z ręką na sercu, nie znałam. No i to jest utwór, który pokochałam i zostanie ze mną na dłużej. I am not in love, but I'm open to persuasion, east or west, where's the best for romancing with a friend? I can smile, but with a lover I could hold my head back. Really laugh. Thank you. You took me dancing across the floor, cheek to cheek. But with a lover I could really move, really move. I could really dance, really dance, really dance, really dance. Now if I can feel the sun in my eyes and the rain on my face, why can't I feel love? Really love, really love, really love, really love, really love, love, love, love, love, love, love, love. Love, love. Now I got all the friends that I'm a lover. I may need my home, but I should just stick to those that I have got. With friends I still feel so insecure. Little darling, I believe lot. Just take my hand and lead me where you will. No conversation, no way goodnight. We'll give you love. Just make love with affection. Sing me another love song, but this time with a little dedication. Sing it, sing it, sing it, sing it. You know that's what we'll I like. Love, ooh. Once more with the feeling, give me love, give me love, give me love. Love and Affection, Joan Armtrading, nagranie, które podebrałam z serialu Erik, ale trzymając się tej miłości, tkliwości czy innych odmian sympatycznych uczuć, które tutaj w tym nagraniu, które wybrzmiało, burzy mi tylko saksofon, ale szczerze szukałam wersji, w której nie byłoby takiej aranżacji. Nie znalazłam i postanowiłam, że to w ogóle jest zły trop, bo dlaczego miałabym przemeblowywać artystce to, jak ona wyobraża sobie swój utwór, więc idąc jednak tym tropem dobrych uczuć i relacji, które wiążą ludzi ze sobą, przechodzę od serialu do filmu, który z kolei można oglądać w kinach studyjnych. Trzeba trochę poszukać, żeby na film powoli trafić. Maria Kaftaradze, litewska reżyserka, dostała za ten film nagrodę za reżyserię na festiwalu w Sundance. No i myślę, że to jest taki film, który może wiele osób zainteresować, bo to opowieść o miłości, ale o takiej miłości, która nie opiera się na spełnieniu fizycznym. I znowu, nie zdradzając zbyt wiele, myślę, że osoby zainteresowane w ogóle poznawaniem kina, które wykracza poza ten zaklęty krąg Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, czy w ogóle jakieś tylko ulubione kraje europejskie, więc ktoś, kto poszukuje i chciałby się nie tylko spotkać z kinem, który opowiada oryginalną historię, ale też na przykład z kinem litewskim, bo to jest także wielka radość z tego filmu, poradzi sobie, ale właśnie musi tropić ten obraz w kinach studyjnych. Tymczasem dla mnie, poza samą przyjemnością oglądania tego filmu, bardzo interesujący był trop językowy i muzyczny. W tym filmie jest bardzo dużo muzyki, bo bohaterka, główna bohaterka jest tancerką, co oczywiste, no ale mogłaby tańczyć do każdych przebojów. Film dzieje się współcześnie, tym bardziej mogłaby tańczyć do tego, co wszyscy znamy. Jednak osoby decydujące o utworach, które w tym obrazie się pojawiły, postawiły nie wyłącznie, ale także na artystki i artystów litewskich. Tonight. gdzie budę wyspił Casey Days. Golden Titty Layers, Spencer Smakes. Najłatwiej pójdzie mi z tytułem Patalai. Natomiast ponieważ obcowanie z językiem litewskim w filmie powoli było fantastyczne, nie udzieliło mi się na tyle, żebym biegle była w stanie przedstawić artystkę, która wystąpiła. Zaryzykuję, ale jeżeli ktoś zna litewski albo kogoś, kto zna litewski, to od razu chętnie przyjmę wszelkie formy poprawiania, gdyż planuję do Gabrieli Bardzo trudne zestawienia są tutaj głosek. Wilkickite wracać, więc od razu naprawdę serio, bez żadnej kokieterii, proszę o to, gdyby ktoś potrafił pomóc, bo też przeszukałam internet, nie tylko poszukując historii tej młodej litewskiej artystki, która urodziła się w Wilnie, ale właśnie także pomocy, w jaki sposób poprawnie ją przedstawiać. Nie były to udane próby, ale na przykład bardzo często trafiałam na opinię, że aby Gabriel docenić w pełni, to nie wystarczy słuchać jej utworów, które są dostępne, opublikowane, ale warto sprawdzić ją na żywo. I nawet mogę powiedzieć, że 16 lipca zagra na Zamku Dolnym w Wilnie. Takie informacje dochodzą bardzo prosto. I co więcej, aby skomplikować sobie sprawę, mam jeszcze jeden utwór, jeszcze jedną artystkę, którą poznałam dzięki filmowi Powoli. Tutaj sytuacja jest jeszcze trudniejsza, jeżeli chodzi o przedstawianie, więc zacznijmy od spotkania z muzyką. Sukti. Net jei pasaulis pradeda byrėti pelenais, neabejoti, kad ištiesta ranka gali tapti namais, nenusisukti. Net jei pasaulis, kokį žinom, daugiau nebeateis, neabejoti, kad ištiesta ranka gali tapti namais, vieninteliai namai, vieninteliai namai, vieninteliai namai, dabar kiti veidai, vieninteliai namai, mano ranka laikai, vieninteliai namai, nes nenusisukai. Neišsigan krintančio dangaus, tik skausmo ašara, veidą nuplaus, stovėti dieną, ar amžius amžinus ir taip saulė gražų siklai, dirba išraus, neišsigandu. Krintančio dangaus, tik skausmo ašara, veidą nuplaus, stovėti dieną, ar amžius amžinus ir taip saulė gražus siklai, dirba išraust. Vieninteliai namai, vieninteliai namai, vieninteliai namai, dabar kiti veidai, vieninteliai namai, mano ranka laikai, vieninteliai namai, nes nenusisukai. Vieninteliai namai, vieninteliai namai, vieninteliai namai, dabar kiti veidai, vieninteliai namai, mano ranka laikė į vieninteliai namai, nes tu Liuce, ale może przeliteruję, bo można bardzo łatwo znaleźć ją w sieci. L-I-U-C-E. Pod takim pseudonimem kolejna, moim zdaniem, bardzo intrygująca i taka czekająca też na odkrycie artystka litewska. Ukrywa się i tytułu utworu nawet nie próbuję przeczytać, ale myślę, że mogę w mediach społecznościowych, na przykład na swoim profilu na Facebooku, tym służbowym zamieścić cały spis i tam będzie można najłatwiej zaczerpnąć informacji. W każdym razie to taki wstęp do, myślę, kiedyś większych spotkań. Spotkań, które zresztą miałam już okazję, mam tutaj na myśli litewskie artystki, przeprowadzać także na antenie Trójki, ponieważ kilka lat temu Ola Bilińska, która ma taki wyjątkowy dar i ucho do tego, aby poszukiwać przepięknych melodii, często w takich miejscach, gdzie inni nie szukają. Więc Ola Bilińska wspólnie z Baba Duck prowadziła taki projekt, do którego zaprosiła trzy fantastycznie śpiewające siostry z Litwy. I za chwilę o tym projekcie więcej opowiem, a właściwie przypomnę, tylko że chciałabym wcześniej, aby się zaprezentowały, bo to połączenie z kolei międzynarodowe różnych języków i tak naprawdę połączenie różnych tradycji muzycznych może brzmieć tak. Właśnie, różne języki, po angielsku, po polsku, po litewsku, zespół Baba Duck, czyli oryginalnie to Ola Bilińska, którą już wspomniałam, Maciej Cieślak, Szymek Tarkowski i Hubert Zemler na instrumentach perkusyjnych, no ale tutaj właśnie jeszcze przy okazji nagrania płyty wydanej w roku 2018, Szulinys, dołączyła do tego składu wesoła gromadka sióstr Christianite, Naprawdę bardzo przepraszam wszystkich, których uszy przyzwyczajone do poprawnego wypowiadania litewskich nazw i wyrazów ranie teraz i proszę o pomoc. Najważniejsze jest to, co rozumiem, czyli przestrzeń muzyczną, które siostry ze swoim tradycyjnym śpiewem wniosły na ten album i powstała płyta niezwykła. Za chwilę na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze jeden utwór, w którym w takiej potężnej, bo ponad 6-minutowej formie te różne inspiracje się mogą przenikać, ale wracając do samej Oli Bilińskiej, którą przedstawiłam jako poszukiwaczkę, ważne jest to, że Ola często szukając w tradycyjnych melodiach popada w pewnego rodzaju natręctwo, całkowicie zrozumiałe, czyli jak znajdzie jakiś ciekawy trop, to musi go już tak naprawdę dogłębnie poznać. Co zaprowadziło ją po kolei najpierw do odkrycia w tradycyjnych utworach litewskich, tradycyjnych melodiach, bo sama Ola, może to jest ważne, przeprowadziła się na wschód naszego kraju, bardzo blisko granicy litewskiej. Zaczęła się interesować mocniej niż wcześniej tradycyjną muzyką litewską. Odkryła sutartines, czyli taki sposób śpiewania w kanonie. To jest właśnie bardzo tradycyjna litewska metoda i tę metodę w sposób naturalny i przepiękny kontynuują, wykorzystując także w bardzo czasami nowoczesnych nagraniach siostry, których nazwiska już nie będę po raz kolejny błędnie wypowiadać. Też nie będę tłumaczyła, na czym ten kanon polega, ale myślę, że gdyby tak dobrze, naprawdę dobrze przeszukać archiwum Polskiego Radia, na przykład wpisując tam hasło program alternatywny, to nawet jestem pewna, że mogą wyskoczyć archiwalne, bardzo archiwalne linki do wizyty sióstr w naszym trójkowym studiu, do tego jak opowiadały właśnie i o tych tradycyjnych formułach i dlaczego one tak fantastycznie brzmią po latach, także łącząc się z muzyką elektroniczną, klubową, taneczną. Bardzo ciekawe połączenie rozmowy o tym, co trwa od dawna jako tradycja, z drugiej strony jest tak naturalnie związane z ciałem i sposobem wykorzystywania głosu, że nic lepszego nie udało się po drodze wymyślić. A po trzecie, następują fantastyczne połączenia pomiędzy artystami, nie tylko pomiędzy artystami z różnych państw, ale też artystami, którzy nigdy by na siebie nie wpadli, gdyby nie to, że ktoś jest bardzo ciekawy, lubi od pierwszego impulsu zgłębiać wiedzę, wyszukiwać, no i w końcu trafia właśnie na partnerów, partnerki, z którymi może nagrywać płyty, a więc Babadak i płyta Sulinys, to jest płyta, którą dzisiaj kończymy. Wydanie Tonacji Trójki, które zrealizowała Anna Regulska, ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, a tak właśnie brzmi ta ponad 6-minutowa wspólna przygoda. So long ago, so long ago, I have been at my father's. Se ne bovo, pas te voligiam. Those narrow paths have overgrown with stones so small and gray. You ojo go te ago, so long ago, se ne vovo,